mitjançant Musicòpolis, escoltant aquestes cançons que ens arriben i que ens porten ritmes molt ballables. M'encanta la seva música, és Soraya, en la companyia d'Antoine Clamaran, una de les cançons que podem trobar un àlbum acabat de publicar que es diu Love and the City. És fantàstic també aquest tipus de recopilacions que podem trobar. Soraya, Live Your Dreams, viu els teus somnis, amb aquest èxit. Aquesta cançó que escoltaven, Sexual Healing, recordem a Marvin Gaye. Per què? Doncs perquè també és actualitat i en recopilatoris que de sempre que ens tornen a portar els grans clàssics de sempre. Sexual. Sexual. Sexual. Ah, sexual. Healing. Healing. Extraordinària peça amb aquest recordatori, és un tema llarguíssim, aquesta versió en directe que ens en recordaven de Marvin Gaye, aquest Sexual Healing, amb més de 10 minuts de durada. Idònia per un altre moment, però possiblement no per ara, perquè tenim grans noms que es tornen a recuperar, mercès també a recopilatoris, amb cançons que ens aporten els records de, per exemple, els Iron Maiden, amb la cançó d'Adrian Smith des de l'àlbum The Final Frontier. És el single Satellite 15, The Final Frontier. Ben salvatge la fan tornar, és la bona música i els ritmes interessantíssims que de sempre ens ha acompanyat amb una bona música, és la Sònia Monroy. Salvatge almenys serveix per ballar una mica i per tenir el ritme de Musicòpolis ben posat al vostre costat. Acabem d'escoltar-lo i ara és Lexus, no puc oblidar. Després Aqua amb una de les cançons del darrer àlbum d'aquesta formació, del Megalomania, publicat aquest 2011, How Are You Doing? Potser no em sabré explicar. És difícil confessar que res m'ha canviat. No queden motius per dir que una història no té fi quan tot s'ha extingit. No puc oblidar cada segon, cada sensació, cada racó. No puc oblidar que tu em vas dir mai. No puc oblidar la teva olor. Cada pas que faig no té retorn. No ho puc oblidar. No ho puc oblidar. Potser no tingui sentit esperar-te una altra nit que tornis amb mi. Potser avui acabi el món i no em quedin més raons, l'esperança es fon. No puc oblidar cada segon, cada sensació, cada racó. No puc oblidar que tu em vas dir mai. No puc oblidar la teva olor. Cada pas que faig no té retorn. No puc oblidar. No puc oblidar. If you're feeling alive, we want. generation. Are you ready to go? A Musicòpolis són aquests ritmes sempre molt ballables, molt i molt, d'Aqua amb el How are you doing? Què tal? Com vas? Què estàs fent? Espero que escoltant aquest programa i disfrutant de la música que a continuació ens la porten amb aquest programa de l'actualitat musical Pink Noise amb Cama Vacía i després Jennifer López amb Lil Wayne i el I'm Into You. Siempre estuve en busca del amor, ese complejo sentimiento que vivimos por momentos, poco a poco ya te haces mayor, van fracasando los intentos, dejas de creer en cuentos, tengo la cama. El punt final al segment de Musicòpolis amb Jennifer López i Lil Wayne. I'm into you. On the beach, get the sand out your shoes, and all of that changed since I met you. So we can leave that old sh** in the restroom. Okay, now I'm into you, like you never knew. I'm falling for you, baby, I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, every finish line is the beginning. A new race, young money. You got me and I could not defend it. I tried but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too